Книга пророка Ісаї, розділ 60. Устань, засяй, зійшло бо твоє світло, слава Господня засяяла над тобою. Бо темрява окриває землю і темнота народи, а над тобою Господь сяє. Слава Його з'явилась над тобою. Народи йдуть до твого світла, царі – до сяйва твого блиску. Поглянь навколо твоїми очима і подивися. Усі вони збираються, ідуть до тебе. Сини твої здалека прибувають, дочок твоїх на руках носять. Тоді ти глянеш і засяєш. Заб'ється і пошириться у тебе серце, бо скарби моря попливуть до тебе, багатства народів прийдуть до тебе. Безліч верблюдів тебе вкриє, верблюді молоді з Мідіяну та з Ефи. Сила їх прийде з Шеви, несучи золото і ладан, звістуючи хвалу Господню. Усі кидарські вівці зберуться коло тебе, і неваюцькі барани будуть тобі служити. Зійдуть на жертовник мій, немов люба жертва, і я прославлю дім моєї слави. Хто вони, ті, що летять, мов хмара, мов голуби у свій голубник? Так, острови мене чекають, таршіські кораблі приходять перші, щоб привезти твоїх синів здалека, разом з їхнім золотом і сріблом імені Господа, Бога твого, святому Ізраїля, бо він тебе прославив. Сини чужинців відбудують твої мури, царі їхні будуть тобі служити, бо хоч у гніві моїм я тебе ударив, але в моїй ласці – я зглянувся на тебе. Брами твої будуть завжди відкриті, ні вдень, ні вночі не будуть зачинятись, щоб принести до мене скарби народів під проводом їхніх царів. Народ бо і царство, що не захоче тобі служити, загине. Ті народи будуть знищені дощенту. Слава Ливану прийде до тебе, кипарис, явір разом із сосною, щоб прикрасити місце моєї святині. І я прославлю місце, де покояться мої ноги. Сини твоїх гнобителів прийдуть, припавши до тебе в покорі. Всі ті, що тобою гордували, всі припадуть до стіп твоїх ніг, і назвуть тебе містом Господнім, Сіоном Святого Ізраїлевого. Тебе покинули і зненавиділи, тебе оминали. Зате я вчиню тебе славою повіки, радістю від роду і до роду. Ти будеш сати молоко народів, ти будеш усмоктувати царські скарби, і зрозумієш, що я Господь, твій Спаситель, і що потужний Якова – твій Викупитель. Замість міді я принесу золото, замість заліза принесу срібло, мідь замість дерева, замість каменя – залізо. Настановлю мир володарем у тебе, правителем у тебе – справедливість. Не чути буде більше про насильство в твоїм краю та про спустошення і руїну в твоїх межах. Ти зватимеш твої мури спасінням, славою твої ворота. Не сонце буде вже для тебе денним світлом, і не місяць освітить тебе своїм сяйвом, а Господь буде твоїм вічним світлом і Бог твій славою твоєю. Сонце твоє не зайде більше, і місяць твій більш не убуде, бо Господь буде твоїм вічним світлом, прийде кінець дням твого смутку. Увесь твій народ – то лише справедливі. Вони повіки володітимуть землею. Вони – пагін моєї посадки, діло моїх рук, мені на славу. Найменший стане тисячею, найнезнатніший – сильним народом. Я, Господь, свого часу прискорю те.